www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اور بزرگوں، انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے کمزور واقع ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. دنیا میں بہت سے جاندار ایسے ہیں جو آدمی کے مقابلے میں کئی گنا طاقتور ہیں، اور ان کی طاقت کے مقابلے میں انسان بالکل بے حیثیت ہے. لیکن اس انسان کے ساتھ اگر کوئی اور طاقت مل جاتی ہے تو یہی کمزور انسان طاقتور بن جاتا ہے اور سب پر غالب آ جاتا ہے. اب یہ طاقت چاہے آلات اور اسباب کے ذریعے ملے، مثلا ہلاکت خیز ہتھیار آدمی کو مل جائے تو وہ بہادر بن جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ میں ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر کسی کو ایسے دوست احباب معاون مل جائے جو اس کا ساتھ دینے والے ہوں ہر قدم پر، تو ہی یہ پوری طرح مضبوط ہو کے بات کرتا ہے کہ بھئی میرا تو بڑا جتھا ہے، اور دوسروں پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی اگر کسی کا خاندان با اثر ہو، طاقتور ہو، تو اس خاندان کا ہر فرد اپنے کو طاقتور محسوس کرتا ہے کہ بھئی کوئی بھی بات ہوگی تو سب کھڑے ہو جائیں. اس کے برخلاف کوئی بیچارہ الگ تھلگ ہو اس کا خاندان زیادہ مؤثر نہ ہو تو وہ ایک طرح کے احساس محرومی میں مبتلا رہتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں بھی ہے بعض حضرات انبیاء علیہ السلام جو دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, جب حالات پیش آئے تو ان کی زبان سے بھی یہ جملہ نکل آیا کہ کاش میرا بھی کوئی خاندان ہوتا. تو الغرض آدمی حقیقت کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن ماحول اسباب آلات کے ذریعے سے یہی انسان طاقتور بن جاتا ہے اور سب پہ حکومت کرتا ہے. تو ایک تو وہ اسباب ہیں دنیاوی جن سے آدمی طاقت حاصل کرتا ہے, جن کی طرف عموماً آدمی کی نظر رہتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بندوں کو اس طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہیں حقیقی طاقت چاہیے, حقیقی قوت چاہیے, تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم کرنا چاہیے جس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں, اور جس کے ساتھ اللہ تعالی کی طاقت لگ جاتی ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. تو دنیاوی اسباب اور آلات, خاندان, معاونین, ان سب سے نظر ہٹا کر آدمی اللہ سے امید رکھے تو اس کے دل میں جو قوت پیدا ہوگی وہ کسی کے دل میں نہیں ہوگی. چنانچہ قرآن پاک میں ہے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کے چل پڑے. اور فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت پیچھے لگ گیا. اب یہ لوگ آگے آگے اور فرعون پیچھے پیچھے بحر قلزم پر جا کر, یہ منظر تھا کہ آگے سمندر ہے پیچھے فرعون کی فوج ہے, جائیں تو کہاں جائیں, بنی اسرائیل کی حالت خراب, یہ برے پھنسے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا انا لمدرکون, اب تو پکڑے گئے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ یہ جملہ کسی پیغمبر ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے ایسے وقت میں, کلا ان معی ربی سیہدی. ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرے رب کی طاقت ہے, وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. چنانچہ راستہ دکھایا گیا اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سمندر میں سے پار ہو گئے. 12 راستے بنے اور سب نکل گئے. کیوں؟ خدائی طاقت ان کے ساتھ تھی. اور فرعون جو اپنی فوج کے اوپر نازا تھا, آلات اور اسباب پر نازا تھا, اور جو سمجھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل تو ہم سے بچ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے, جنہیں اس نے غلام بنا رکھا تھا, بیگار بنا رکھا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے انہی بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اس کو لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق کر لیا کہ لو بیڑا غرق. تو جس کے ساتھ خدائی طاقت ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا. اسی طرح سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں اور مکہ معظمہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے 3 دن. مکہ کے لوگوں نے انعام کا اعلان کر دیا, جو حضور کو یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے اسے. 100 اونٹ بہت با انعام سمجھا جا رہا ہے. اس انعام کی لالچ میں لوگ تلاش میں نکل پڑے کہ میاں لاٹری کھل جائے گی اگر پکڑ لیا تو. کچھ لوگ اس غار کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے. اتنے قریب پہنچ گئے کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ نظر جما کے دیکھ لیتے تو ہم نظر آ جاتے. اب گھبراہٹ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر تو کیا ہوتی, پیغمبر علیہ السلام کی فکر زیادہ کہ ایسے میں پکڑے گئے تو پتہ نہیں کیا حال ہو. تو اس وقت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا وہ بھی پیغمبرانہ جملہ ہے. قرآن میں نقل کیا, اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو وہ وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے صحابی سے, اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے. اذ قال لصاحبه, اس کا مصداق آپ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں, فرما رہے تھے لا تحزن, غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. مکڑی سے کام لے لیا, مکڑی کہو تم وہ اجالت اندو. کبوتری سے کام لے لیا, تم یہاں انڈے سے ہو, تاکہ کسی کو وہم گمان بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی گیا ہوگا اندر. حفاظت اللہ تعالی کرنا چاہے تو کیسے کر لے, لوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہے اس کے لیے کیا مشکل ہے. خدائی طاقت ہمارے ساتھ ہے, غم مت کرو, ہم اپنی منزل تک پہنچ کے رہیں گے, یہ یقین ہے. تو جس آدمی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو جاتی ہے پھر کوئی طاقت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خاندان مخالف ہو جائے, کوئی معاون نہ رہے, کوئی آلات اسباب میں سے کچھ نہ رہے, لیکن جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ان شرائط کو پوری کرے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اس کا مستحق بن جاتا ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ. وہ شرائط کیا ہیں؟ 2 شرطیں, آسان بھی ہیں, یاد رکھنا بھی آسان ہے, اور کوئی عمل کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی. نمبر 1, تقوی والی زندگی گزارو. نمبر 2, احسان والی زندگی گزارو. یہ دو شرطیں پوری کرو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے بالکل پیٹنٹ پکی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان برحق ہے اس کے وعدے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو قول و عمل ایک ہو اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں جاگتی ہو زندگی اعمال صالحہ سے مزین ہو معاصی منکرات سے نفور ہو یہ ہے تقوی اور احسان اخلاص کے ساتھ کام کرو سنت کے مطابق تمام اعمال انجام دو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ سب چیزیں احسان میں آتی ہیں اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جب عبادت کرو تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے اگر یہ شان عبادت میں پیدا ہو جائے تو چار چاند لگ جائے تو اخلاص ہو اتباع سنت ہو مخلوق کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی حسن سلوک ہو رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہو گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت ہو دل آئینے کی طرح صاف ہو یہ سب چیزیں احسان میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دو کام کرو ہم تمہارے ساتھ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں جو احسان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں آدمی سمجھے کہ میاں یہ تو بڑا مشکل ہے مشکل کچھ نہیں ہے نہ کرنے والے کے لیے مشکل ہے اور جو ہمت کرے گا تو مشکل کچھ نہیں ہمت مردہ مدد خدا جو آدمی ارادہ کر لے زندگی شریعت کے دائرے میں گزارنی ہے وہی اس کے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ بن جائے جب تک وہ نہ کرے گا اسے چین نہیں آئے ارادہ تو کرے خلاف ہو جائے گا تو دل کے اندر انقباض کی کیفیت پیدا ہو جائے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی علامت بتلائی اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مؤمن نیک کام کرو تو دل خوش ہو برائی کرو تو دل میں انقباض ہو سمجھ لو تم مومن ہو یہ ایمان کی علامت تو ہم اس ماہ مبارک میں یہ ارادہ کریں کہ یہ دونوں باتیں اپنے اندر پیدا کریں گے تاکہ ہم اللہ کی مدد اور نصرت اور رضا کے مستحق بن جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائیں ہر سطح پر اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں معاصی منکرات غضب عذاب اس کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں ہر طرح کے فتن اور شرور آزمائش ابتلا سے محفوظ رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین